हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? नवा भाग। प्रकाश की गति नापने वाले वैज्ञानिकों में एक और महत्वपूर्ण नाम है जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक आल्बर्ट अब्राहम माइकलसन का। उसने प्रकाश की गति नापने की समस्या पर 1878 से काम शुरू कर दिया था। उसने फूकों के उपकरण को थोड़ा और सुधार कर उपयोग किया। फूकों फिरके की तरह घूमते दर्पण द्वारा प्रकाश के बिंदु को 1/40 इंच से खिसका पाया था। 1/40 इंच की दूरी इतनी कम है कि उसे ठीक से नाप पाना मुश्किल था। माइकलसन प्रकाश के बिंदु को 5 इंच खिसका पाया, जिससे 1/40 इंच की तुलना में नापना कहीं आसान था। 1879 में उसने प्रकाश की गति की घोषणा की। 186,355 मील प्रति सेकंड। प्रकाश की यह गति पहले नापी गई गतियों से कहीं ज़्यादा ठीक थी और असली गति से केवल 74 मील प्रति सेकंड अधिक। प्रकाश के ऊपर शोध के लिए उसे 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला। वह विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला अमरीकी था। माइकलसन को प्रयोगशाला के अंदर ही प्रकाश की गति नापने में काफ़ी सफलता मिल चुकी थी, फिर भी उसे लगा वह गैलीलियो और फिजो की तरह एक दूसरे से मीलों दूर पहाड़ियों पर चढ़कर अपने उपकरण द्वारा अगर प्रकाश की गति नापे तो शायद उसे और अच्छा परिणाम मिलेगा। 1926 में माइकलसन ने कैलिफोर्निया में 2 पहाड़ियाँ को चुना। वे एक दूसरे से 22 मील दूर थी, ना कि फीजो के प्रयोग की तरह 5 मील। माइकलसन को एक और फायदा था। वह फीजो और गैलीलियो की तुलना में बिजली द्वारा अधिक चमकदार प्रकाश की किरणें पैदा कर सकता था। इसका मतलब यह कि माइकलसन इतनी चमकदार प्रकाश की किरणें भेज सकता था जो एक पहाड़ी से 22 मील चलकर दूसरी पहाड़ी से प्रतिबिंबित होकर वापस पहले पहाड़ी पर आ सके और फिर भी दिखाई दे। और तो और, सिर्फ यह कहना कि पहाड़ियाँ 22 मील दूर हैं काफ़ी ना था। उसने 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी जहाँ उसने उपकरण लगाए थे 1 इंच की दूरी तक ठीक से नापी। अंत में माइकलसन ने एक 8 साइड के फिरके की तरह घूमने वाली दर्पण का प्रयोग किया। जा प्रकाश के बिंदु को साधारण दर्पण के अपेक्षा अधिक खिसका सके। उसने अपने प्रयोग को कई बार दोहराया। अंत में 1926 में उसने घोषणा की कि प्रकाश की गति 186,295 मील प्रति सेकंड है। यह सही गति के बहुत निकट थी। सिर्फ 13 मील प्रति सेकंड अधिक। फिर भी माइकेलसन संतुष्ट ना था। उसने सोचा कि प्रकाश की किरण को वायु में भेजने की उसकी गति अवश्य थोड़ी कम हो जाती होगी, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक बहुत कम ही सही पर कुछ तो है। अतः प्रकाश की सही गति नापने के लिए उसे शून्य से गुजरना चाहिए। रोडमर और ब्राइटली अंतरिक्ष में प्रकाश का अध्ययन कर चुके थे।